श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय की चर्चा हम लोग नियमित स्वाध्याय में कर रहे थे। इस अध्याय के 12 श्लोकों तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। प्रकरण एक वहां तक है, बीच में वो प्रकरण छूट रहा है। तो 13वें श्लोक से आज चर्चा होनी है। 10वें श्लोक तक, 3रे श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक ये बताया गया तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का स्वरूप। 3रे श्लोक में भगवान ने, यहाँ स्वयं भगवान ही जो तत्पद वाच्यार्थ हैं, अपने पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। तत्त्वमशादि का उपदेश करने वाले तो कोई आचार्य उपाधि को लेकर के तत्पदार्थ से अलग होता है, तत्पद वाच्यार्थ अलग है, त्वमपद वाच्यार्थ भी औपाधिक रूप से अलग है शिष्य, और उपदेष्टा आचार्य भी अलग है। तीन उपाधियां वहाँ, उपदेष्टा आचार्य और जिसको उपदेश किया जा रहा है वह शिष्य, त्वम पदार्थ, और जिसका शिष्य के स्वरूप के रूप में उपदेश करना है वह तत्पदार्थ। यहाँ तत्पदार्थ और आचार्य एक है, इसलिए तुम पदार्थ को जब तत्पदार्थ रूप आचार्य अपना पारमार्थिक स्वरूप बताएंगे तो अस्मत् शब्द का प्रयोग करेंगे। तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ के लिए गीता में अहम् यानी अस्मत् शब्द का प्रयोग है, और तुम पदार्थ के लिए तो तुम के रूप में सामने अर्जुन है। तो भगवान ने 3रे श्लोक में ये बताया कि 3रे में चौथे से मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मस्थानी सर्वभूतानि नच अहं तेषु अवस्थित। ये जो चौथा श्लोक है उससे पूर्व तक तो ज्ञान की महिमा बताई गई है 3 श्लोकों में, और चौथे श्लोक से 10वें श्लोक तक 7 श्लोकों में तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत जो तत्पदार्थ है जिसका शोधन सायंकाल भी न स्थान तोपि परस्य उभयलिंगम इत्यादि अधिकरण में हो रहा है, और गीता में भी प्रसंगवशात वही विषय है। गीता का द्वितीय षटक तत्पदार्थ शोधनात्मक है ना, तो ये बताया गया 7 श्लोकों में कि परमात्मा परमार्थतः निर्विकार देशकाल वस्तु से अपरिछिन्न अबाधित चेतन रूप है, इन 7 श्लोकों में बताया है। 10वें क्या 7वें 7वें 4वें श्लोक से 10वें श्लोक तक तो कहा यदि आप ऐसे हैं तो सब लोग आपको ऐसा क्यों नहीं जानते हैं और आपका भजन करते हैं? तो कहा कि मनुष्य दो प्रकार के हैं, कुछ अविवेकी हैं, कुछ विवेकी हैं। तो अविवेकी मनुष्यों की बहुलता है, अधिकता है, वे अपने अविवेक के कारण मैं जैसा हूँ इन सात श्लोकों में वर्णित स्वरूप वाला वैसा मुझे नहीं जानते, मेरे उस स्वरूप की अवज्ञा करते हैं। ये 11वें श्लोक में बताया गया कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो जो अविवेकी हैं कार्यक्रम संघात तथा कार्यक्रम संघात से विलक्षण आत्मवस्तु का जिन्हें विवेक नहीं है, भेदग्रह नहीं है, इसलिए एक ही समझ लेते हैं। अविवेक का अर्थ है कि अनात्मा कार्यक्रम संघात को ही आत्मा समझ लेते हैं, मैं के रूप में कार्यक्रम संघात ही उन्हें निर्धारित है, इसलिए मुझे भी वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में धारित जो शरीर है, यद्यपि मेरा तो उस शरीर में अहम अभिमान नहीं है, लेकिन अविवेकी का अपने उपाधि में अहम अभिमान है, तो मुझे भी वैसा ही समझ लेते कि जैसे हम एक मनुष्य हैं, ऐसे वसुदेव और देवकी का पुत्र रूप जो कृष्ण नामक कार्यक्रम संगात है, यही ये कृष्ण है, अर्जुन का सखा पार्थ सारथी, ऐसा मान करके। अब जिनके दृष्टि में पार्थ सारथी जो वसुदेव देवकी का पुत्र कृष्ण नामक कार्यक्रम संघाती कृष्ण है, तो वे मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना इत्यादि सात श्लोकों के द्वारा प्रदर्शित जो मेरा स्वरूप है, निश्चित ही है कि मुझे उस रूप में ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो जो सर्वत्र व्यापक है, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, उसे मात्र वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट हुआ कार्यक्रम संघात रूप समझना, तो देश से भी परिछिन्न है, काल से भी परिछिन्न है, वस्तु से भी परिछिन्न है। तो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न तत्व को देश काल वस्तु से परिछिन्न मात्र एक कार्यक्रम संघात रूप देखना, यह उसकी अवज्ञा है। इस प्रकार की अवज्ञा करते हैं, क्यों? तो मूढ़ होने के कारण। ये कहा कि अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ कहते हैं मोह से युक्त को, मोह है अविवेक, अविवेक के कारण, अविवेक है अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूप अध्यास, और उस अध्यास का भी कारण है परम भावम अजानंत, मेरा जो भाव, यहाँ भाव शब्द स्वरूप के लिए है, तो परम भाव यानी जो परम स्वरूप है, मया ततमिदं सर्वम इत्यादि से वर्णित, इसे न जानने के कारण, उसका अज्ञान होने के कारण उन्हें मोह है, अविवेक है, भ्रांति है, और इसी भ्रांति वशात वे मेरी अवज्ञा करते हैं, अनादर करते हैं। और मैं हूँ भूत महेश्वर, समस्त स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जो 84 लाख प्रकार की योनि है, सब का नियामक, कर्मफल विधाता, अंतर्यामी, और उसे नहीं जानते हैं, उसके कारण अवज्ञा करते हैं, वो मेरा परम भाव है। और इसी कारण क्या हो जाता है, जब कार्यक्रम संघात मात्र रूप अपने आप को समझते हैं, मुझे भी ऐसा ही समझते हैं, कार्य मनुष्य मात्र रूप, तो उसके कारण जितनी अधिक परिच्छिन्नता बढ़ती जाएगी उतने ही जो आशाएं हैं वे वितथ हो जाती हैं। जितनी जितनी परिच्छिन्नताएं मिटती हैं आशाएं सफल होती हैं, अवितथ हो जाती हैं। तो इनमें परिच्छिन्नता होने के कारण वे पुरुषार्थ से वंचित रहते हैं। कामनाएं तो बहुत करते हैं लेकिन वे सफल नहीं हो पाती। ये मोह का कार्य बताया जा रहा है। मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। ये केवल मात्र भ्रांति ही है ऐसा नहीं, भ्रांति का जो कार्य है उससे युक्त हैं, बहुत आशा करते हैं लेकिन वे आशाएं उनकी मोघ यानी व्यर्थ होती, असफल हो जाती हैं। और उनका प्रयत्न भी परिच्छिन्नता से युक्त होने के कारण और अविवेक पूर्वक होने के कारण और सकाम होने के कारण व्यर्थ प्रयत्न हो जाता है। इसलिए मोघ कर्माण उनका पुरुषार्थ भी सफल नहीं हो पाता। और शास्त्र अध्ययन आदि भी उनका राक्षसीम आसुरीम प्रकृतिम श्रिता है ना, पहले ये लगा लीजिए। तो दो राक्षसी प्रकृति और आसुरी प्रकृति, राक्षसी प्रकृति है हिंसा प्रधान प्रकृति, स्वभाव, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव संस्कार, और भोग प्रधान स्वभाव को कहा जाता है आसुरी स्वभाव। और वो भी दोनों का विशेषण है मोहिनीम यानी मोह करीम, मोह करी जो स्वभाव, मोह यानी अविवेक, अध्यास को बढ़ाने वाला स्वभाव, हिंसा प्रधान तथा भोग प्रधान स्वभाव यानी वासनाएं संस्कार, ऐसा होने के कारण वे शास्त्र असम्मत स्वभाव प्रेरक उनका है। तो शास्त्र असम्मत, शास्त्र निषिद्ध कार्यों में ही प्रवृत्त होते हैं, शास्त्र निषिद्ध ही आशाएं होती हैं, इसलिए मोघाशत्वादि उनमें है। ये बात यानी उत्तरार्ध में हेतु है, पूर्वार्ध में उसका कार्य है। और ऐसे लोग भगवान का भजन, भगवान के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान सकते और भजन नहीं कर सकते, जिसे भगवान भाष्यकार ने विवेक चूड़ामणि में ज्ञान की साधन भूता श्रेष्ठ भक्ति कहा है। साधनों में वह भक्ति नहीं कर पाते, उसके लिए तो दैवी संपत शुरू में चाहिए, दैवी प्रकृति, और दैवी प्रकृति से संपन्न होकर के श्रवणादि संपन्न होकर के ही निधिध्यासनात्मिका वो ज्ञान की अंतरंग साधन रूपा भक्ति कर पाते हैं। ऐसे लोग नहीं हैं ऐसी बात नहीं, इसलिए 13वें श्लोक में कहा जा रहा है। 13वें श्लोक का उत्तरण भाष्य देखिए कि ये पुनः श्रद्धाधाना भगवत भक्ति लक्षणे मोक्ष मार्गे प्रवृता। तो जो यानी 11 और 12 इन दो श्लोकों में तो अविवेकी मनुष्य जो आसुरी स्वभाव वाले हैं उनका वर्णन किया कि उन्हें तत्पदार्थ का मया ततमिदं सर्वम इत्यादि से बताया गया जो स्वरूप है वह अवगत नहीं हो सकता, इसलिए उसका ग्रहण करने में वे प्रवृत्त नहीं हो पाते, उसकी भक्ति उनसे नहीं हो सकती। और जो मोक्ष मार्ग जो वेदों ने बताया हुआ है उसके प्रति आस्थावान है, इसलिए कहा ये भगवत भक्ति लक्षणे मोक्ष मार्गे श्रद्धाना संतः प्रवृत्ता, ऐसा लगाना। जो वेदों ने बताए हुए साधन में आस्था करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, इसीलिए मोक्ष का जो मार्ग यानी साधन है उसमें प्रवृत्त हुए हैं। वो क्या है मोक्ष का साधन? तो भगवत भक्ति लक्षण मोक्ष मार्ग, तो भगवान की भक्ति रूपी मोक्ष मार्ग में जो प्रवृत्त हुए हैं उन्हें वे उनका स्वरूप बताया जा रहा है, उनका वर्णन किया जा रहा है वे कैसे होते हैं। तो 13वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते नन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो हे पार्थ, ऐसा अर्जुन को संबोधित करके भगवान कह रहे हैं कि जो महात्मा है जिनका परिछिन्न कार्यकरण संघात से आत्मा शब्दित मन निकला है उन्हें कहा जाता है, यानी महान तो है अपरिछिन्न वस्तु, अपरिछिन्न वस्तु है परमात्मा, महतो महियान कहा जाता है, और महति आत्मा यानी अंतःकरणम येषां ते महात्मानः, ऐसी उत्पत्ति करते हैं महात्मा शब्द की। तो महति में सप्तमी है विषय अर्थ में, तो महत का अर्थ है वहाँ कोई संकोचक उपपद न होने से, महान है अर्थात देश काल और वस्तु से अपरिछिन्न है जो वस्तु, उसे महान शब्द से लिया जाएगा। भूमा शब्द ये नारद जी को बताया हुआ भूमा, और महात्मानस्तु मां पार्थ में महान शब्द का अर्थ एक है, क्योंकि पास में कोई महत्ता में संकोचक उपपद नहीं है, पास में कोई दूसरा पद नहीं है, इसलिए महान शब्द का अर्थ है भूमा, जिसे मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना शब्द से कहा गया। तो और विषय सप्तमी होने से महती शब्द का अर्थ निकलेगा तद विषयक, यानी उसके अभिमुख है आत्मा यानी मन जिनका, यहाँ आत्मा शब्द मन का परामर्शक है, उन्हें कहा जाता है महात्मा। तो महान हुआ परमात्मा और उनके अभिमुख है मन जिनका, उनके ओर आकृष्ट है मन जिनका परमात्मा के ओर, उन्हें कहा जाता है महात्मा। तू शब्द पूर्व से वैलक्षण्य बताता है, पूर्व में तो थे मूढ़ अविवेकी कार्यक्रम संघात मात्र आत्मदर्शी, उन्हें कार्यक्रम संघात जो परिछिन्न है उसका और आत्मा का विवेक नहीं है, इसलिए परिच्छिन्नदर्शी है। और तू शब्द बता रहा है कि मूढ़ों की अपेक्षा परमात्मा के भजन में लगने वाले साधकों में वैलक्षण्य है, उनका मन परिच्छिन्न वस्तु में होता है। मैं के रूप में संस्कार भी परिच्छिन्न वस्तु का ही होता है, महान का नहीं। और फिर स्वयं कार्यक्रम संघात रूप मात्र है, तो कार्यक्रम संघात को जो अनुकूल लगता है उसी की प्राप्ति के लिए, जो कार्यक्रम संघात के लिए प्रतिकूल है उसी के परिहार के लिए मात्र उनके मन में विचार आते रहते हैं। उनके विचार का केंद्र बिंदु परिच्छिन्न ही वस्तु है, वहीं घूमता रहता है परिच्छिन्न में ही मन। इसलिए वे क्षुद्र चित्त कहलाते हैं, क्षुद्रात्मा कहलाते हैं। और ये महात्मा हैं, उनमें वैलक्षण्य कि परिच्छिन्न में उनका मन नहीं है, वैराग्यवान है। तो परिच्छिन्न तो पूरा यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत का संसार है, भोग है। और वहाँ से मन निकलेगा तभी महान शब्दित जो परमात्मा है उसके अभिमुख होगा। तो महात्मानस्त, तो इससे एक प्रकार से वैराग्य भी आ गया, वैराग्यवान होने से ही महात्मत्व आता है। जब तक परिच्छिन्न विषयक राग द्वेष होगा तब तक महात्मत्व नहीं आता। तो महात्मान दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, ये महात्मत्व कैसे आया, परमात्माभिमुख चित्त कैसे हुआ? तो कहते हैं दैवी स्वभाव को अपनाया है उन्होंने, दैवी स्वभाव का आश्रय लिया है। तो दैवी प्रकृति का वर्णन विस्तार से 16वें अध्याय में आएगा, अभयम सत्व संशुद्धि शम दमादि ये सब उसमें आता है। तो शम दमादि साधनों से संपन्न होने के कारण उनमें महात्मत्व है, महात्मत्व का प्रयोजक है दैवी प्रकृति आश्रितत्व। और महात्मत्व आएगा, परमात्मा अभिमुखी चित्त होगा, तो दो ही वस्तु हैं, एक आत्मवस्तु और दूसरी अनात्म वस्तु। आत्मा है महान, अनात्मा है परिच्छिन्न अल्प। तो आत्माभिमुख चित्त होगा, अनात्मा से निकल जाएगा तो अनन्य मनस्त्व आएगा। इसलिए कहते हैं अनन्य मनस, अन्य का अर्थ है महान शब्दित परमात्मा से अतिरिक्त वस्तु, अनात्म वस्तु, प्रकृति और प्राकृत जगत अन्य है। और उसमें जिनका मन है वे अन्य मनः, अन्य मनः कहा जाएगा उसे। और जो अन्य मना नहीं है, अन्य शब्दित परमात्मा से अतिरिक्त प्रकृति तथा प्राकृत जगत में जिसका मन नहीं है, ऐसे अनन्य मना जो व्यावहारिक प्रमाणों से प्रतीत होता है जगत, उस जगत को वेदांत जो तत्वावेदक प्रमाण है, उस तत्वावेदक प्रमाण पर दृढ़ आस्था होने के कारण और व्यावहारिक प्रमाण जो प्रत्यक्षादि है, दो प्रमाण हैं, छह प्रमाणों का विभाग प्रकारांतर से दो विभाग करते हैं उनका, एक तत्वावेदक प्रमाण और बाकी व्यावहारिक प्रमाण। तत्वावेदक प्रमाण कहा जाता है परमार्थ वस्तु को बताने वाला, वो है वेदांत। एक ही प्रमाण शब्द में, और इस वेदांत प्रमाण में दृढ़ आस्थावान होने से व्यावहारिक प्रमाणों के द्वारा बताई जाने वाली जो अन्य वस्तु है, प्रकृति और प्राकृत जगत, इसमें जिनकी आस्था नहीं है उन्हें यहाँ पर अनन्य मनस शब्द से लिया जाएगा। है व्यावहारिक सत्ता वाला, उनमें परमार्थ बुद्धि नहीं है। और सर्वम खल्विदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति इत्यादि श्रुति स्मृति के द्वारा प्रदर्शित जो इनका पारमार्थिक रूप, उसी में जिनका मन आस्था रखता है उन्हें यहाँ पर अनन्य मनस शब्द से कहा जाएगा। अभी बोध परमार्थ वस्तु का नहीं है, भजन करने वाले साधक हैं ना, लेकिन दृढ़ आस्था उधर है तत्वावेदक प्रमाण के विषय में। और तत्वावेदक प्रमाण की दृष्टि में प्रकृति और प्राकृत जगत परमात्मा में कल्पित होने से परमात्मा से अलग नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व वाला नहीं है। और जीव का भी औपाधिक भेद होने पर भी परमार्थतः जीव अलग नहीं है उस तत्व से। ये जो वेदांत बताता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, इस सिद्धांत को जो अपनाते हैं, इस सिद्धांत के संस्कारों से संस्कारित चित्त वाले हैं, उसको ऑफ कर दीजिए तो इस संस्कार से संस्कारित चित्त वाले को कहा जाता है अनन्य मनस। तो अनन्य मनस तो ये तीन विशेषण हो गए, एक तो दैवीम प्रकृतिम आश्रिता, शुरू में दैवी प्रकृति रहेगी उसी के कारण अनन्य मनस्त्व आएगा और उसी के कारण महात्मत्व आएगा। ऐसे जो इन दो विशेषणों से युक्त महात्मा है वे भूतादिम अव्ययम माम ज्ञात्वा भजन्ति, भजन्ति का कर्ता है महात्मान और कर्म है माम, महात्मान स्तु माम भजन्ति। तू शब्द मूढ़ मेरा भजन नहीं करते हो तो अवज्ञा करते हैं, ये कहा अवजानन्ति माम मूढ़ा, तो आपका भजन कौन करते हैं, तो जो महात्मा है वो मेरा भजन करते हैं। लेकिन वो महात्मा कैसे, तो दैवीम प्रकृतिम आश्रिता और अनन्य मनसा, अनन्य मनस ये महात्मान ते माम भजन्ति, आपका भजन करते हैं। आप कैसे हैं, कैसे आपके स्वरूप का भजन करते हैं, क्या जैसे मूढ़ लोगों की दृष्टि में वसुदेव देवकी के पुत्र मात्र आप हैं वैसे ही आपको समझ करके भजन करते हैं, या उनके दृष्टि में महात्माओं की दृष्टि में आप कुछ और हैं। तो कहते हैं भूतादिम अव्ययम माम ज्ञात्वा, तो माम शब्द का प्रयोग मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना से लेकर के दसवें श्लोक तक सात श्लोकों के द्वारा प्रतिपादित जो परमात्मा का स्वरूप है उसके लिए भगवान यहाँ पर माम शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो जो मेरा वो पारमार्थिक स्वरूप है वो भूतादि है, भूतानाम आदि भूतादि, तो भूतों का विवर्त उपादान कारण है, भूत शब्दित है आकाशादि, तस्माद् वाये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत आकाशाद् वायु इत्यादि श्रुति। तस्माद् शब्द से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस मंत्र में बताया गया जो परमात्मा का अबाधित देश काल वस्तु से अपरिछिन्न चेतन स्वरूप है उसका परामर्शक है। सत्यम का अर्थ है अबाधित, ज्ञानम का अर्थ है चेतन, अनंत का अर्थ है देश काल वस्तु से अपरिछिन्न, जो स्वरूप है इस मंत्र में बताया गया उसी का परामर्शक है। तस्मात वा ये तस्मात आत्मना में आत्मा और तस्मात ये सर्वनाम, तो अबाधित अपरिछिन्न चेतन ये उसी को आकाशादि भूतों का कारण बताया जा रहा है। उसी से आकाश उत्पन्न हो गया, उसी से फिर आकाश उपाधिक उसी से वायु उत्पन्न हुआ, वायु उपाधिक उससे तेज उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार ये भूत शब्द से आकाश आदि लेंगे और उनका आदि यानि कारण वो है विवर्त उपादान कारण कहो अधिष्ठान कहो। और कहा यदि आकाशादि भूत उसका कार्य है, वह आकाशादि भूतों का कारण है, तो परिणामी उपादान कारण समझ करके उसमें एक प्रकार से विकारित्व की शंका हुई और सावयवत्व की शंका हुई। इसलिए कहते हैं कि वह परिणामी उपादान कारण नहीं है, भूतादि होने पर भी अव्ययम यानी निर्विकारम, वो कारण होने पर भी विवर्त उपादान कारण है। विवर्त उपादान कारण अपने स्वरूप को जैसा का तैसा बनाए रख करके कार्य को निष्पन्न होने में कारण बन जाता है, कार्य की निष्पत्ति में कारण बन जाता है, उसे कहा जाता है विवर्त उपादान कारण। विवर्त उपादान में स्वरूप बदलता नहीं है, कोई विकार नहीं होता, निर्विकार कारण है वो। तो ये अव्ययम् भूतादिम् माम् ज्ञात्वा से बताया कि समस्त जगत के प्रति जो निर्विकार कारण है, क्या मतलब विवर्त उपादान कारण है, विवर्त उपादान कारण कहो या अधिष्ठान कहो। हाँ, अविष्कृत है, हाँ अविकृत, अविकृत परिणाम का मतलब विवर्त कार्य, जगत विवर्त है ब्रह्म का, ब्रह्म जगत का विवर्त उपादान कारण है। अविकृत परिणाम का अर्थ है कि वो विवर्त का कार्य है जगत, और ब्रह्म विवर्त उपादान कारण है। तो विवेकी के दृष्टि में, अनन्य मना के दृष्टि में तो जगत का अधिष्ठान मैं हूँ, तो जगत अधिष्ठान के रूप में मुझे जान करके वो किससे जानेंगे, तो मेरा स्वरूप बताने वाला जो प्रमाण है, तो मैं तो औपनिषद हूँ, तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छानि के अनुसार, तो इसलिए ज्ञात्वा कहा जा रहा है माम ज्ञात्वा। तो लेना कि वेदांत से, वेदांत शास्त्र से मेरे इस पारमार्थिक स्वरूप को जान करके, का मतलब श्रवण मनन संपन्न हुआ, पांडित्यंच बाल्यंच निर्विद्य अथ मुनि, और अथ मुनि ये अथ मुनिर भवेत, वहाँ भवेत का अध्ययन करके विधि है, निधिध्यासितव्य कहो या वो मुनिर भवेत कहो। श्रवण मनन से मेरे जगत अधिष्ठानात्मक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके, यहाँ ज्ञात्वा से लेना परोक्ष निश्चय करके, श्रवण मनन जनित परोक्ष निश्चयवान हो करके, इसलिए कहा कि वो तद्वतः, ये विधि किसको है, मौन मौन की, तो तद्वान को यानी परोक्ष ज्ञानवान, पक्षेण तृतीयम तद्वत इत्यादि आता है ना वहाँ पर, वो ब्रह्मसूत्र में साधन अध्याय में आया था ना। तो निधिध्यासन की, निधिध्यासन को ही यहाँ पर एक प्रकार से भजन कहा जा रहा है, जिसे मोक्ष साधन सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते करके कहा गया, वह निधिध्यासन यहाँ भजन्ति शब्द से कहा जा रहा है। तो ऐसे दैवी संस्कारों से संस्कारित महात्मा जगत के अधिष्ठानात्मक मेरे स्वरूप को वेदांत शास्त्र से जान करके यानी श्रवण मनन से परोक्ष निश्चय करके, फिर अनन्य मनस, तो श्रवण मनन से ये परोक्ष निश्चय होता है कि परमात्मा से भिन्न एक परमाणु भी नहीं है, कोई वस्तु ही नहीं, ये परोक्ष निश्चयवान हुए, इसलिए अनन्य मनस तो है। लेकिन विपरीत भावना के कारण वह स्वरूप मैं के रूप में अपरोक्ष नहीं हो रहा है, इसलिए आभाना पादक आवरण अभी विद्यमान है। साक्षात्कार के प्रतिबंधक विपरीत भावना को निवृत्त करने के लिए भजन कर रहे हैं। तो माम भजन्ति, तो भूतादिम अव्ययम माम भजन्ति, वो मेरा भजन करता है। ये इस श्लोक में बताया गया। तो भाष्य को देखिए कि महात्मानस्तु अने अक्षुद्रचित्ता, मूढ़ तो है क्षुद्रचित्त, क्षुद्र है अनात्मा प्रकृति प्राकृत जगत, और उसी में चित्त है जिनका, वे है क्षुद्रचित्त, और महात्मा अक्षुद्र है परमात्मा, अनल्प है, भूमा है, और उसी में चित्त जिनका है, उसी के अभिमुख चित्त है, परोक्ष निश्चय उसी का हुआ है, इसलिए संस्कार उसी का है, उसी के अभिमुख चित्त है, चाहते हैं अंदर से कि उसी का साक्षात्कार हो मैं के रूप में, इसलिए महात्मा हो जाएगा, उसी में चित्त है। तो माम ईश्वरम हे पार्थ, दैवीम यानि देवानाम प्रकृतिम, देवों की प्रकृति क्या है, शम दम दया श्रद्धा दिलक्षणाम, 16वें अध्याय में बताई जाने वाली जो दैवी प्रकृति है, संस्कार है, उस संस्कार से संस्कारित चित्त वाले आश्रिता, तो आश्रिता संत भजन्ति सेवन्ते, तो सेवन्ते यानी गृह्णन्ति, ग्रहण करते हैं। अनन्य मनस यानी अनन्य चित्ता, ज्ञात्वा भूतादिं भूतानां वियदादीनां प्राणिनांच आदि, भूत शब्द आकाश आदि का भी परामर्शक है और प्राणियों का भी परामर्शक, भौतिक जो कार्यक्रम संघात उससे युक्त का भी परामर्शक है, और उनका जो आदि है यानी कारण है, और भूतों का कारण होने से भूत परिणाम हो जाएंगे, ये परिणामी हो जाएगा तो परिणामात्मक विकार से युक्त हो जाएगा, तो निर्विकारत्व नहीं रहेगा, इसलिए कहा गया कि अव्ययम, वो निर्विकार जो मेरा स्वरूप है उसी का वे भजन करते हैं, सेवन करते हैं, ग्रहण करते हैं, अपनी अहम वृत्ति का आलंबन उसी को बनाते हैं। उत्तम कोटि के जो साधक होते हैं इस प्रकार करते हैं, उनके प्रकार को बताया जा रहा है भजन के। तो कथम यानी कथम भजन्ति, केन प्रकारेण भजन्ति, कथम यानी केन प्रकारेण, तो भजन का प्रकार 14वें श्लोक में बताया जा रहा है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। दीर्घकाल आदर और निरंतर साधना होनी चाहिए ना, उस अभिप्राय से ये सततम शब्द का प्रयोग है। सततम यानी निरंतर, ये उपलक्षण है दीर्घकाल और आदर का भी। आदर के लिए एक प्रकार से दृढ़ व्रत शब्द भी आया है ज्ञापक। दृढ़ व्रत जिसके प्रति आदर होता है उसके प्रति दृढ़ संकल्पत्व ही जाता है। तो सततम कीर्तयन्तो माम, तो हमेशा मेरा ही कीर्तन करते हैं का मतलब आपस में मिलते हैं तो आत्मचर्चा ही होती है। ब्रह्माभ्यास का लक्षण यही बताया ना कि उसी की आपस में चर्चा, उसी का स्वयं अकेले में चिंतन, यही ब्रह्माभ्यास है। तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि सततम माम कीर्तयंत, या तो जैसे निवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक आचार्य हैं सनक सनंदन आदि, वो है ना सनत कुमार आदि, तो कहते हैं वे चारों हमेशा साथ में रहते हैं, चारों ब्रह्मज्ञानी हैं, लेकिन एक को वक्ता बनाते हैं दूसरे सुनते रहते हैं, बाकी तीन कभी कोई सुना रहा है बाकी सुन रहा है, निरंतर उनका आपस में हुई रहा। कोई अधिकारी आया दूसरा, उसकी शंका का निवारण कर दिया, बाकी स्वयं वही चर्चा, इधर उधर की है ही नहीं चर्चा उनके पास। तो इसलिए कीर्तन शब्द का अर्थ श्रवण भी किया है, तो श्रवण भी आत्म विषय की श्रवण रहेगा। तो सततम कीर्तयंत यानी ब्रह्माभ्यास कर रहे हैं, माम तो ब्रह्म ही है ना, ब्रह्मचर्चा। और यतंतश्च, तो प्रयत्न कर रहे हैं का मतलब जो ज्ञान के यानी चित्त को आत्मा में समाहित करने के लिए अपेक्षित बाह्य सहयोगी हैं शमदमादि, उनमें कहीं कमी है तो उनको भी बढ़ा रहे हैं, तो उनको बढ़ा रहे हैं तो माना जाता है प्रयत्न कर रहे हैं। तो यतंतश्च, इसी के लिए प्रयत्न है जिससे मन हमेशा परमात्मा में ही समाहित रह सके, ऐसा प्रयत्न। और दृढ़ व्रता, तो दृढ़ यानी स्थिर, विचलित न होने वाला व्रत हैं जिनका। नहीं तो कहीं एक नियम हम लोग ले लेते हैं व्रत, लेकिन कहीं अनुकूलता देखते हैं, सामान्य रूप से किसी का आग्रह होता है तो क्या करे, सामने वाले का आग्रह हो रहा है इसलिए छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ये कहते हैं कि दृढ़ व्रता, तो अटूट है व्रत जिनका, नियम आदि जो लेते हैं वो पूरा होने तक बीच में समझौता नहीं करता है। तो माना जाता है कि दृढ़ व्रत है, दृढ़ संकल्प। व्रत शब्द संकल्प के प्रति भी होता है, संकल्प के लिए भी। और माम नमस्यन्तश्च में माम शब्द का दोनों के साथ अन्वय है, भक्ति माम उपासते के साथ भी और माम नमस्यन्तश्च के साथ भी। उपासते का कर्म भी माम है, उत्तरार्ध में एक बार माम शब्द का प्रयोग है ना, और नमस्यन्ते के साथ भी है उसका प्रयोग। तो नमस मेरे मुझे नमस्कार करते हुए, तो नमस्कार का अर्थ होता नमस्कार करता, जिसको नमस्कार करता है नमस्कार्य को। तो नमस्कार एक प्रक्रिया उस चीज की है कि नमस्कार्य को जिससे ये ज्ञात हो, नमस्कार्य के संज्ञान में आ जाए कि हम आपके सामने नगण्य हैं और आप ही मेरे लिए सब कुछ है। ये नमस्कार्य के संज्ञान में लाने की प्रक्रिया का नाम है नमस्कार, उसे प्रविभाव। इसलिए बैठने में, उठने में और हर एक व्यवहार में जिससे नमस्कार्य के संज्ञान में आ जाए कि ये मुझे अपने से ऊंचा उत्कृष्ट स्वीकार करता है और अपने आप को मेरे से निकृष्ट मानता है, इस प्रक्रिया का नाम है नमस्कार। इसलिए प्रविभाव कहते हैं कि मेरे प्रति प्रविभाव रखता है। प्रविभाव का अर्थ है अहंकार प्रकट उस प्रकार का नहीं होता, करता। हाँ, वो तभी हो पाता, अहंकार का त्याग होगा तभी ये सब प्रक्रिया बनती है, नहीं तो नहीं हो पाती। नहीं तो दंडवत करने के पीछे भी एक अहंकार प्रकट हो जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया है प्रविभाव। नमस्कार का अर्थ कि नमस्कार्य के संज्ञान में ये लाना कि हम आपके सामने तुच्छ है और हाँ हाँ नदी जैसे समुद्र के प्रति प्रविभाव रखती है, वैसा प्रविभाव नमस्कार्य के प्रति नमस्कर्ता का माना जाता है नमस्कार। तो माम नमस्यन्त और भक्त्या नित्य युक्ता संत माम उपासते, ऐसा अन्वय करिए। तो भक्ति है मेरे प्रति प्रेम, अनन्य प्रेम, परम प्रेम, निरपेक्ष प्रेम। भक्ति तो भजन है, भजन का स्वरूप है प्रेम। तो मेरे प्रति प्रेम है मेरे से कुछ चाहने के लिए नहीं, निरपेक्ष प्रेम ही कहलाता है कि प्रेमी के प्रति, प्रेमी का अपने प्रिय के प्रति प्रेम है लेकिन प्रिय से कुछ भी अन्य चाह नहीं है। तत्सुखे सुखित्व, मात्र प्रेम प्रिय का सुख ही की चाह है, उसके सुख में अपना सुख है। तो भक्ति शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान कहते हैं परम प्रेम, और उससे युक्त नित्य युक्त यानी हमेशा अपने जीवन में अनुकूलता होने पर भी प्रतिकूलता होने पर भी हर एक स्थिति में प्रारब्ध के अनुसार स्वयं के जीवन में जो भी स्थिति आ रही है लेकिन परमात्मा के प्रति प्रेम में न्यूनत्व नहीं है, न्यूनता नहीं है। तो माना जाता है भक्तिया नित्य युक्त, वो प्रेम वैसा का वैसा। उसमें न बाढ़ आती है न सूखता है, वो निरंतर प्रवाह बहता रहता है एक रस परम प्रेम परमात्मा के प्रति। वो भी एक प्रकार से जो है हाँ, वो ये है विकार है घटना बढ़ना। तो एक धारा है एक रस, वो जो निवात स्थान पर रखे हुए दीप की लौ जैसी होती है। घट बढ़ गया का मतलब पहले कुछ न्यूनता थी, वो परम प्रेम नहीं था। तो है हाँ, तो प्रतिक्षण वर्धमान वो शुरू में साधन भक्ति में तो धीरे धीरे बढ़ जाती है। साधन भक्ति का फल है वो श्रवण आदि जो दूसरी भक्तियाँ हैं नौ नौ विधा, और वो सब प्रेम बढ़ाते बढ़ाते परक ये हैं निधिध्यासन तक पहुँचाते। निधिध्यासन का फिर परिणाम ज्ञान में हो जाता है, और फिर अपने से अलग उसको समझेंगे नहीं तो वो एक रस प्रेम रहता हमेशा, उससे जो है घटना बढ़ना उसमें नहीं है। तो भक्तिया नित्य युक्ता संत माम उपासते। तो यहाँ भी माम शब्द का अर्थ वही मया ततमिदम सर्वम इत्यादि सात श्लोकों के द्वारा प्रदर्शित जो मेरा स्वरूप है उसी की उपासना करता है। वो उपासना का स्वरूप वही निधिध्यासन, उसी की सेवा करता है। भाष्य को देखिए, सततम यानी सर्वदा भगवंतम ब्रह्मस्वरूपम माम, तो सततम कीर्तयन तो माम, इसमें माम का अर्थ कर दिया ब्रह्मस्वरूपम। ये माम शब्द भगवंतम ब्रह्मस्वरूपम के लिए है, सर्वनाम है ना। और सततम यानी सर्वदा कीर्तयन तो यानी ब्रह्मचर्चा में लगे रहते हैं। और यतंतः का अर्थ करते हैं इंद्रिय उपसंहार शम दम दया अहिंसादि लक्षणई धर्मई। तो जो मन को परमात्मा में समाहित करने में सहयोगी साधन है उनको निरंतर अपनाते जा रहे हैं, ये प्रयत्न है। यतंतः शब्द का अर्थ है धर्म ही प्रयतंतश्च। और दृढ़व्रता का अर्थ करते हैं दृढ़म यानी स्थिरम अचांचल्यम व्रतम ये शांते दृढ़व्रता। तो जिनके साधन के प्रति फिर यानी साधन के प्रति दृढ़ता है, विचलित चित्त नहीं है साधन से, वो तो आदर न होने पर विचलित चित्तता आ जाती है। तो नमस्यन्तश्च माम, तो यहां भी माम का अर्थ करते हृदय स्वयं। तो हृदय स्वयं यानी हृदय निवासी, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सयस्थित से जो बताया जा रहा है अंतर्यामी। तो माम यानी हृदय स्वयं अंतर्यामिनम एक प्रकार से अर्थ निकलेगा। नमस्यंत प्राणी मात्र के हृदय में स्थित जो मेरा स्वरूप है उस स्वरूप के प्रति प्रभिभाव आत्मानं। और भक्तिया नित्ययुक्ता संत, और वो जो मेरा प्राणी मात्र के हृदय में स्थित स्वरूप है अंतर्यामी स्वरूप, उसके प्रति परम प्रेम रूप भक्ति से हमेशा युक्त मन है जिनका, वो उपासते ने सेवन्ते, उस अंतर्यामी की सेवा होगी मैं के रूप में ग्रहण, ऐसी वो सेवा करते भजन करते हैं। और भी अधिकारी भेद से वेदांत साधना में लगे हुए अधिकारियों में भी सबके सब एक जैसे नहीं होते ना, उनके भी अवान्तर भेद हैं, और उनके अवान्तर भेद को लेकर के अंतकरण की स्थिति को लेकर के साधना की भी अलग अलग स्थितियां हैं, उसे आगे वाले श्लोक में बताया जा रहा है। ये चर्चा हम लोग कल करेंगे।